Herkese merhabalar. Şeffaf Gündem'e hoş geldiniz. Ben Hande Özebeş. Bugün programı Şeffaflık Derneği gönüllüsü arkadaşımız Gökhan Er'le beraber yapıyoruz. Merhaba. Bugün geçtiğimiz günlerde OECD'nin yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetin önlenmesine dair sözleşmesinin ilerleme raporu yayınlandı. Bu sözleşmeye dair ilerleme raporu yayınlandı. Bunu konu edelim dedik. Stüdyoda konuğumuz Gün Avukatlık Bürosu'ndan Avukat Elvan Safi Fırat Bozoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle biraz sözleşmeyi bilmeyenler için biraz bahsedelim istiyorum. OECD yabancı kamu görevlerine rüşvetin önlenmesine dair sözleşme 97 yılında imzalanan bir sözleşme. Bu yıl 8. yıllık ilerleme raporu yayınlandı. Sözleşmenin amacı yabancı bir ülkede ticari iş ilişkileri çerçevesinde yabancı kamu görevlerine verilen rüşvetin rüşvet verilmesi eyleminin vatandaşı oldukları ülkede yargılanmalarını sağlıyor bu sözleşme. Baktığımızda yani ilerleme raporuna baktığımızda dünyadaki toplam ihracatın 2/3'ünü yabancı yatırımın ise 3/4'ünü gerçekleştiren 39 ülke değerlendirilmiş bu raporda. Ve 7 ülke yani toplam ihracatın %28'ini gerçekleştiren 7 ülke aktif mücadele statüsünde yer almış. İhracatın %25'ini gerçekleştiren 12 ülke orta mücadele sınıfında yer almış. %6 paya sahip 10 ülke yetersiz mücadele ve 8 ülkede bu sözleşmenin uygulanmasına dair herhangi bir zorlama görülmediği için hiç mücadele yapılmadığı kategorisine yer almış. Burada kategoriler de şu anlama geliyor. Özellikle Türkiye'nin yer aldığı yetersiz mücadele statüsünden bahsedersek bu ülkelerde rüşvete karşı küçük davalar açılmış ya da incelemelerin yürütülmüş olması yetersiz mücadele kategorisine girilmesine sebep oluyor. Diğer kategorilerde mesela aktif mücadele için en az 10 tane davanın açılması gibi kriterler var. Biraz bir de isterseniz Türkiye kısmına kısaca değinelim. Sözleşmeye baktığımızda Türkiye sözleşme oluşturulduğundan bu yana aktif bir şekilde dahil olmuş durumda. 1997 yılında sözleşme imzalıyor ve sözleşmenin mecliste kabul edilmesiyle birlikte 2000 yılında Türkiye taraf durumuna geliyor sözleşmede. Sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini denetimi OECD rüşvete karşı çalışma grubu tarafından yapılıyor. 11 Şubat 2007'de yapılan ilk birinci aşama incelemede mevzuatın sözleşmeye uygun olduğu ancak bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. İkinci aşama incelemeleri Mayıs 2007'de gerçekleştiriliyor. Ancak Türkiye bu incelemeler sonucunda bir yaptırım olarak ikinci aşamanın tekrarlanması gerekliliğinin duyulduğu söyleniyor. Bunun sebebi Türkiye'nin ilk aşamadan sonra gerekli iyileştirmelerin hiçbirini yerine getirmemiş olmasıydı. Bu sırada Koordinasyon Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne aktarılıyor. Ve ikinci aşamanın tekrar 2009 yılında gerçekleştiriliyor. Baktığımızda OECD'nin düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin büyük bir gelişme sağladığı ve diğer ülkeler arasında da bu konuda öne çıktığı söyleniyor. Bu ikinci aşamanın tekrarından sonra Türkiye'ye 3 tavsiye veriliyor. Bu konuda yapılan soruşturmalar hakkında çalışma grubuna temiz bir bilgi verilmesi gerektiği, tüzel kişilere para cezası verilmesini sağlayan yasanın meclis tarafından acil bir şekilde kabul edilmesi gerektiği ve KOBİ'lerin ve konuyla ilgili mücadele edecek kişilerin bilinç arttırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Üçüncü aşama ise 2013'te 13 Eylül'de başlayacak ve bu Türkiye denetime tabi tutulacak tekrar olarak. Evet, şimdi Türkiye'nin sözleşmedeki durumuna baktığımızda yetersiz mücadele görüyoruz. Türkiye bugüne kadar sadece bir dava bu konuda açmış. 2011'de gerçekleştirmiş ve hızlıca sonuçlanarak Irak'ta Oil for Food programının kapsamında rüşvet veren kişiler beraatle bu dava sonuçlanmış. Şimdi Sevi Hanım aslında biraz şeyi sormak lazım. Belki şuradan başlayalım. Türkiye bugüne kadar aslında neler yaptı sözleşmeye uyumunu sağlayabilmek için nasıl yasal düzenlemeler ya da bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulundu? Tabii burada yapılan birçok şey var. Yasal düzenlemelerden başlayabiliriz. Yasal düzenlemeler çerçevesinde öncelikle ceza kanunundaki rüşvet hükmünde bazı değişiklikler yapıldı zaman içerisinde diyelim. Bu değişikliklerden işte önemli bir tanesi zaten 2007 raporun hazırlanmasından önce yapılan 2005 tarihinde yabancı ülkede verilen rüşvetin de ceza kanunumuz kapsamında suç olarak tanımlanmasıydı. Bunun bu hüküm daha sonra 2000 işte bu hükümle beraber bir etkin pişmanlık mekanizması vardı. Fakat OECD raporunda etkin pişmanlığın uluslararası rüşvet örneklerine, duru olaylarına uygulanmaması gerektiği konusunda bir görüş bildirince 2009 yılında etkin pişmanlık hükümleri yabancı kamu görevlerine verilen rüşvet konularına uygulanmaz diye bir düzenleme getirildi. Ve bu bizim ceza kanunumuzun yani çok yakın tarihe kadar ki son halinde diyeyim. Bu rüşvet konusunda bir şöyle bir şey vardı. Yani her türlü verilen para suçtu ceza kanunu kapsamında ama kamu görevlisinin görevini gereği gibi yerine yaptığı durumlarda para alması hali görevi suistimal veya işte durum koşulları uygunsa eğer irtikap gibi değerlendiriliyordu. Rüşvet olarak değerlendirilmiyordu. Bu da eleştiri alıyordu. Bu hani halk arasında bıçak parası ya da işte aynen, çorba parası gibi tabir aynen, edilen. Aynen. Onunla bununla çok güzel örnek olabilir. Zaten Yargıtay'ın da verdiği kararlarda bıçak parasına ilişkin mesela kararlarda hep görevi suistimal ile sonuçlandığını, eğer bir ceza verildiyse görevi suistimal hükmüne dayanılarak bir ceza verildiğini görüyorduk. 2012'de Temmuz ayında yapılan değişiklikle 252. maddede artık gene rüşvet suçu aslında ilk hani kanunumuzdaki ilk hallerine geri döndü diyebiliriz. Hı hı. Ve bu kapsamda kamu görevlisinin görevini gereği gibi yaptığı hallerde de aldığı para ve bir para alışverişi oluyorsa bu yine rüşvet oldu ki bu OECD'nin aslında hani yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet dediğiniz rüşvetin nasıl tanımlandığı da hani önemli bir şey. OECD'nin de hani beklentisine uygun bir ve eleştirilerine uygun onları karşılayacak diyelim bir değişiklikle sonuçlanmış oldu. Bu hani hukuki açıdan tabii ki baktığınızda rüşvetle mücadele anlamında çok olumlu bir gelişme. Bu tabii ki çok temel yapılmış olan bir yasal düzenleme. Bunun dışında bir sürü hukuk kurallarında da düzenlemeler yapıldı. Mesela işte kabahatler kanununa rüşvet suçu yani bir şirket tarafından rüşvet verilmesi halinde verilecek olan para cezaları ile ilgili bir hüküm girdi. Gene az önce bahsettiğiniz işte bu şirketlerin para cezası ödemesi bu kanunda yapılan düzenlemeyle de yer aldı. Ayrıca ceza kanununda da zaten güvenlik tedbiri uygulanması kapsamında şirketlerin sorumluluğu getirildi. Biliyorsunuz bizim anayasamıza göre ceza sorumluluğu şahsi ve bu şahsiyet hani bir tüzel kişiliği anlam olarak kapsamıyor. Fakat ceza kanunu revize edilirken reform ceza kanunu ile ilgili reform sırasında anayasayı da hani anayasadaki bu kuralı da karşılayacak olan ya da ona ters düşmeyecek bir biçimde diyelim bir çözüm bulunarak güvenlik tedbiri müessesesi 60. maddede getirildi. Her hükme uygulanmıyor ama rüşvet uygulanan hükümlerden bir tanesi. Yani rüşvet veren bir şirket çalışanı eğer şirketi bundan menfaat sağladıysa şirketinin de aslında bir sorumlulukla karşı karşıya kalmasına neden oluyor diyebiliriz. Ve bu tabii ki uluslararası işlemlere ilişkin bir rüşvetse aynı şekilde uygulanıyor. Evet. Bir şarkı arası verelim isterseniz. Şimdi Alo Black'in I Need a Dollar şarkısı sizlerle birlikte olacak. Share with you my story. Would you share your dollar with me? you help me take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Tekrar merhabalar. Radyosunu yeni açanlar için OECD yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetin önlenmesine dair sözleşmenin ilerleme raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bunun üzerine avukat Sevi Fırat Bozoğlu'yla beraberiz. En son şurada kalmıştık. Bu OECD uyum kapsamında Türkiye'de yapılan yasal değişikliklerde kalmıştık. Rüşvet tanımının ceza kanunu değiştirildiğinden söz etmiştiniz. Devam etmek gerekirse başka nelerden bahsedebiliriz? Kabahatler kanunundaki düzenlemeden bahsettik. Aynı zamanda tabii memurları da birazcık sorumluluk altına sokacak belki bir düzenleme de yapıldı. İşte memurların şikayet hakkına ilişkin bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte memurun konusunu suç teşkil edebilecek olan konularda bir bildirim yapması öngörüldü. Bu aynı zamanda ceza kanununda da suçu bildirme hükmü kapsamında ele alındı. Yasal olarak tabii daha ufak, yani nasıl diyeyim, yönetmelikler, tebliğler vesaire birçok konuda gelişme var. Ama bunları, hani hepsini tabii burada yer vermek çok zor. Fakat bunların yanında değinilmesi gereken belki hususlardan bir tanesi de rüşvete ilişkin algıyı değiştirme adına bazı çalışmalar yapıldı. Bunlar çok hani kapsamlı aslında bir yani kapsamlı ve sistematik bir çalışma platformda yapılmış gibi görünüyor OECD'ye Türkiye tarafından verilen açıklama raporunda. Biz neleri yaptık açıklama raporunda. Ha, toplumsal olarak bizler bunu böyle çok net gördük mü her aşamada? Belki görmemiş olabiliriz ama kamu otoritelerinin içerisinde işte kamu ihaleleriyle ilgili birimlerde veya gene yani halkla birebir iş yapılan gümrükler gibi kurumlarda ve buradaki sorumlu personel ve personelin eğitimi anlamında bazı yatırımlar yapıldı. Ve OECD tarafından açıkçası bunlar da oldukça hoş karşılandı ve tatminkar da bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani en azından o şekilde dile getirildi. Türkiye'nin bu konudaki çabaları takdir gördü. Yapılması gereken ve yapılabilecek olan tabii ki daha çok şey var. Mesela güzel kamu spotları görüyoruz. Gönlümüzden geçen şeylerden bir tanesi, inşallah bir gün rüşvetle mücadele konusunda da bir kamu spotunu televizyonlarda görmek. Evet, aslında bu hükümetin de yolsuzlukla mücadele stratejisinin bir parçasıydı 2012-2014 tarihleri için ama bizim denemelerimiz sonuç vermedi umarım. Bu vesileyle dile getirmiş olalım. Evet, aslında şeyden bahsettiniz, hani kamu personeline yapılan eğitimlerden ama özel sektördeki algı da çok önemli değil mi burada? Yani özellikle mesela burada raporda bir kısım var, işte Türkiye'de çok gelişmiş operasyonlara sahip bir Türk Telekomünikasyon şirketiyle ilgili kendi küçük hissedarlarından bir tanesinin %51 hissesi olduğu başka bir şirket Kazakistan'daki bir operasyonunda bir rüşvet vermiş ve şirket aslında bunu zaten kendisi o istediği beyan ediyor. Yani zaten burada bir kötü niyetten ziyade aslında hani belki o anlamda örnek olabilecek bir şey, fakat bu da şeyi gösteriyor. Yani hani şirketin itibarı açısından beraber iş yaptıkları kişilerin bile ne kadar hani bu konuda dikkatli olmalarını, çünkü böyle bir raporda gene de her şeye rağmen isminin geçmesi hoş değil. O yüzden çok daha dikkatli ve beraber çalıştıkları kişileri iyi seçmeleri gerekiyor. Dolayısıyla özel sektördeki algı da burada çok kilit öneme sahip diye düşünüyorum. Katılıyorum. Özel sektör de zaten kendi içerisinde bu konularda çalışmalar yapıyor. Şimdi yeni ticaret kanununda yapılan bir değişiklik var. Gene yasal düzenlemeler çerçevesi sayılabilecek konulardan bir tanesi. Dış denetçi mesela konusu. Bu belki şirketlerin kendileriyle ve operasyonlarla ilgili farkındalıklarını hani arttıracak olan ve daha olumlu bir ilerlemeye katkı sağlayacak olan bir yasa değişikliği olabilir. Bunun dışında özellikle global şirketler örnek oluyorlar diyelim. Hı-hı. Diğer Türk şirketlerine de işte bu rüşvetle mücadeleye ilişkin kendi iç süreçlerini oluşturuyorlar. Personellerini bu konuda mümkün olduğunca çok eğitmeye çalışıyorlar. Tabii global alanda rekabet etmek isteyen Türk şirketler de her artık işlerinde bir rüşvetle mücadele hükmünü sözleşmelerinde gördükleri için bu konuda biraz daha bilinçli olmaya başladılar diyebiliriz. Ancak tabii ki bu konuda ilerlenecek daha çok yol var. Ne yazık ki önceliklerimiz arasında değil. Yani ekonomik konular her zaman ileride karşılaşılması muhtemel olan sorunların önüne geçiyor. Yani günlük ihtiyaçlarımızla gelecekteki karşı karşıya kalabileceğimiz sorunlara ilişkin almamız gereken önlemler bazen bizim günlük ihtiyaçlarımıza odaklanmamız şeklinde sonuçlanabiliyor ikisi karşılaştığında. Bu konuda tabii ki yapılabilecek çok şey var. Bence devlete de burada mutlaka görev düşüyor. Bu sadece özel şirketleri değil, vatandaşı da. Yani çünkü o şirkette çalışan bir personel var, bir birey o. Evet. O bireyin de bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi tabii ki şirketlerin de operasyonlarına olumlu olarak yansıyacaktır. Ama bu hani toplumsal bir hareket. Yani ve bu hareketi artık Türkiye'nin global bir oyuncu olarak atması gerekiyor bu adımları. Yani ben öyle görüyorum açıkçası. Bunu daha önceki programlarınızda da tartıştığınızı biliyorum, takip ettiğim için. Hem sanıyorum zaten bu alanda biraz bilgi sahibi olan insanların da tümünün söyleyeceği şey, ekonomik gelişme aynı zamanda şeffaflıkla ve rüşvetle mücadele karşıtı hareketlerle ve bunun işlerlik kazanmasıyla mümkün olacak. Yani toplumsal refaha olumlu etki edecek bir gelişme olacak. Yapılacak yatırımlar. Bu arada isterseniz belki bir örnek daha verebiliriz yurt dışında konuyla ilgili neler olduğuna dair. Raporda yer alan bir örneğe göre raporda işte üye ülkelerdeki ilerlemelerin ve eksiklerin belirtilmesinin yanında işte bazı ilginç davalara da yer vermişler konuyla ilgili. Buna göre Kanada'da Niko isimli bir şirket, gaz ve petrol arama şirketi, geçtiğimiz yıl Bangladeş'teki operasyonlarını yürütürken sondaj araması yaparken bir köyde patlama meydana geliyor. Ve bununla ilgili bir tazminat ödemesi gerekecek ülkeye. Ancak bundan sıyrılmak amacıyla diyelim, Bangladeş Enerji Bakanı'na toplamda değeri 200 bin doları bulan hediye veriyorlar. Ve aileyi çeşitli ülkelere tatile gönderiyorlar diyelim. Bunun karşılığında ise, bunun öğrenilmesi sonucunda ise, dava sonucunda şirket 9,5 milyon dolar ödemeye mahkum ediliyor. Tazminat ödemeye. Tazminat ödemeye, evet. Bildiğim kadarıyla 1 veya 3 katı elde edecekleri menfaatin 1 ile 3 katı ceza ödemekle yükümlüler zaten. Tabii özellikle mesela Kanada'da bu örneğin çıkıyor olması da çok şaşırtıcı. Çünkü enforcement'ın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Muhtemelen bir iki tane örnekten bir tanesidir. Onu da biz burada görüyoruz. Çok güçlü bir Kanada'nın rüşvetle mücadele sistemi var. Bunu da söylemek lazım. Yani pek işte uluslararası rüşvet konusu olan olayları kaçırmamaya ve üzerine gitmeye ve bunları da mümkün olduğunca kamuyla bu elde ettikleri bilgileri paylaşmaya gayret eden örnek ülkelerden biri. İnşallah bir gün Türkiye'de o sıralara gelir, çıkar algı endeksinde. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye bundan sonra ne yapabilir bu konuda? Yani OECD'nin de verdiği, yönlendirdiği eleştiriler... Reddet tepki olarak 2013'te 3. aşamaya geçeceğiz dedik. Sizce neler yapılabilir daha fazla? Aslında biraz hani az önce konuştuğumuz konularla ilgili çalışmaların artması gerekecek diye düşünüyorum. Mevzuat değişikliği anlamında Türkiye'nin hani şu ana kadar yaptıkları oldukça aslında güçlü değişiklikler ve OECD'nin de beklentilerine uyarlı değişiklikler. Belki bir hani şey olarak tam Türkçe karşılığı olmayan bu whistleblower, yani işte duyduğu işte bir suçu i̇hbar bildirme eden. İhbarcı hani bizde ihbar eden deniliyor ama negatif bir şey yani işte, negatif değil aslında. Whistleblowing güzel bir şey, arzu ettiğimiz bir şey. bu ihbar edenlerin korunmasına ilişkin düzenlemeler gözden geçirilebilir. Bizde tabii anayasadan kaynaklanan bir dilekçe hakkı var. İşte iş kanununda işçi ve işveren arasındaki işte ilişkinin gizliliğine ilişkin bazı düzenlemeler var. Tanık korumaya ilişkin hükümler var ceza usul kanunumuzda ve o ilgili diğer mevzuatta. Ancak bunlar hala bence yeterli değil. Daha sistematik bir hani ihbar edeni koruyucu yapı belki geliştirilebilir. Tabii bu çok hani sofistike bir bakış açısı, onu da söylemek lazım. Veya bu beklenti şimdilik biraz daha uzun vadeli bir beklenti olabilir. Bunun dışında algıyı değiştirmek adına az önce konuştuğumuz işte çalışmalar aktifleştirilebilir, daha etkinleştirilebilir, daha topluma yayılabilir. Toplumun en sevdiği şey Türkiye'de sanıyorum televizyon izlemek. Yani bu Türkiye'ye has bir durum değil artık. Medya dünyayı yönetiyor. Bilinen bir gerçek. Televizyonda daha çok şey görebiliriz belki. Bu konuya odaklanan programlar, kamu spotları, hatırlatıcı işte çalışmalar yapılabilir. Benim hani onun tabii dışında 2013 raporunu okuduğumuz zaman hani bizim görmediğimiz neler görüyor OECD anlayacağız ve eminim Türkiye'de hani bütün diğer üye ülkeler arasında yükselme hırsına da sahip bir ülke, bu çok net. Evet. Ve örnek ülke haline dönüşme hırsına da sahip bir ülke. Umarız kendisine verilen raporun sonuçlarına uygun şekilde iyileştirmeler de yapacak. Evet. Daha temiz bir topluma doğru yol alacağız hep beraber. Evet, umuyoruz. Zaten bu hani OECD ülkeler arasında hani Türkiye'nin bir liderlik bölgede bir liderlik şeyi var, fakat hani bu Transparency'nin bir başka raporunda, rüşvet verenler endeksinde de yapılan OECD ülkeler arasındaki kıyaslamada Türkiye en son sıradaydı. Yani aslında belki de önce bu ülkeler arasında Türkiye kendine iyi bir yer edinmek için kendine böyle bir hedef koymalı belki de. Peki, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok bilgilendirici oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.